برگ سبز، برنامه شماره 176. چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. عاشقی چیست؟ عاشقی چیست؟ به جان بنده جانان بودن، گر لبش جان طلبد دادن و خندان بودن. روی بنمای، روی بنمای که صاحب نظران مشتاقند تا به کی زیر نقاب از همه پنهان بودن. Thank you. نشان که از خون دل بر دامن چاک من است، هر نشان که از خون دل بر دامن چاک من است، پیش اهل دل دلیل دامن پاک من است. دم به دم ای قنچه رعنا مخند از گریم، دم به دم ای قنچه رعنا مخند از گریم، چین چمن را آب و رنگ از چشمم ناک من است. چشمم رویت به خواب دیدن، ای آرزوی چشمم رویت به خواب دیدن، دوری نمیتواند پیوند ما بریدن. موقوف التفاتیم تا کی رسد اجازت، از دوست یک اشارت از ما به سر دویدن. خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است، خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است، چون کوی دوست هست، چون کوی دوست هست، به صحرا چه حاجت هست. حبیب من Mm-hmm. وقتی که تو را هست با خدا، آخر زمین بپرس، آخر زمین بپرس که ما را چه حاجت هست. Thank you. زیبد که به درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود، تحفه درویش. علی نگهدار شما. آنچه شنیدید برنامه شماره 176 برگ سبز بود که با شرکت آقایان عبادی، ایرج و حبیب الله بدیعی در استودیوی گلها تنظیم گردید. اشعار به ترتیب از عطار، هماگ شیرازی، عبدالرحمن جامی، حافظ و عراقی. آهنگ سگاه